Meesters in juridische hulp. Wie gaat die Cento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. VPRO. Muurvast in Absurdistan. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Muurvast in Absurdistan. Dat schrijft VPRO-collega Bram Vermeulen. En hij heeft het niet over al die mensen die de dupe zijn in het sinistere schaakspel aan de grens tussen Polen en Belarus. Over alle tumult aan de oostgrens van Europa gaat het hier straks wel. Maar het Absurdistan van Bram Vermeulen ligt op Cyprus. Daar lopen inmiddels ook Afrikaanse vluchtelingen vast in een al eeuwen slepend conflict. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst, er zijn grote zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Daar zijn op Russisch grondgebied inmiddels zo'n 100.000 soldaten paraat. Wat doen die daar? Wijst dat op een nieuw militair offensief van Rusland tegen Oekraïne? De Verenigde Staten en ook NAVO-chef Jens Stoltenberg trekken aan de bel en ze waarschuwen ook Europa voor deze dreiging. Bij mij in de studio Ruslanddeskundige Hubert Smeets van het online platform Raam op Rusland. Goedenavond. Dank je zeer, goedenavond. En aan de lijn is Oost-Europa-correspondent Michiel Driebergen, die het front in het oosten van Oekraïne regelmatig bezocht. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Sophie en Hubert. Dag. Hubert, bij jou te beginnen, waarschuwingen alom dus deze week. Wat is er militair gezien nou precies gaande aan die Russische kant van de grens met Oekraïne? Nou, je zei het al in je inleiding, er zijn 100.000 manschappen samengetrokken aan de oostgrens van Oekraïne in Zuid-Rusland. En die zijn daar samengetrokken volgens de officiële verklaring, omdat Rusland bang is voor ons, de NAVO. De NAVO houdt oefeningen het hele jaar al door. En die oefeningen spelen zich voor een deel af ook. Het zijn communicatieoefeningen, maar het zijn ook echt fysieke oefeningen in de Zwarte Zee, het Zwarte Zeegebied. En dat beschouwt Rusland als een directe dreiging, signaal dat de NAVO wellicht expansieve plannen heeft richting Rusland. Dat is de officiële verklaring. De officieuze verklaring ben ik dan ook benieuwd naar. Maar laten we die zo meteen even doen. Feit is dat die 100.000 troepen daar staan aan de grens met Oekraïne. Michiel, even naar jou. Hoe wordt er vanuit Oekraïne naar die forse opbouw van troepen gekeken? Zeker nu dus de Amerikanen en ook de NAVO zo hard daarvoor waarschuwen. Nou, ik moet zeggen, de Oekraïners hadden die waarschuwing van de Amerikanen wel een beetje nodig een week geleden. Niet dat ze niet weten dat er troepen samentrekkingen zijn, want die zijn er zeker. Die waren de afgelopen lente, die zijn er nu weer. En dat zeggen ze zelf ook. Maar goed, de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, die had wel een gesprek nodig met zijn ambtgenoot Blinken van de VS. Om te weten, nieuwe informatie kreeg hij van zijn ambtgenoot. Dat er inderdaad nieuwe troepen samentrekkingen zijn. Ah, dus de Amerikanen wisten zelf meer dan de Oekraïners? Zeker, zeker. Dat is wel vaker zo. Dat gebeurde afgelopen lente ook. Toen was er ook zo'n troepen samentrekking bij de grenzen met Oekraïne. Toen waren het ook de Amerikanen die eerst waarschuwden en vervolgens liepen de Oekraïners daar eigenlijk een beetje achteraan. Ook met eigen intelligentie uiteraard, met eigen informatie. Kijk, de Oekraïners hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat er dreiging is. Die oorlog is elke dag gaande in het oosten van Oekraïne binnen de eigen landsgrenzen. Dus dat die dreiging er is, dat staat wel voor ze vast. Maar dat er een nieuwe dreiging is, daar moesten ze zelf ook even aan wennen. Maar uiteraard is dat voor Oekraïne in ieder geval een boodschap dat ze gesteund worden door de VS. En hoe komt het, Michiel, dat de Oekraïners, dat gaat zo voor de kwaliteit van hun inlichtingendiensten? Want je zou zeggen, 100.000 troepen zie je niet zo snel over het hoofd. Goed, ja, blijkbaar weten de Amerikanen meer. Die 100.000, hoeveel daar precies bijgekomen zijn, dat weten we niet precies. De Russen die ontkennen dat eigenlijk. Die zeggen eigenlijk van, nou, het is een beetje onzin wat er allemaal gezegd wordt. Wel hebben de Russen overigens vandaag laten weten dat er een nieuw luchtlandingsregiment op de Krim bijkomt per begin december. Ja, dat beschouwt Oekraïne natuurlijk ook als eigen grondgebied. En dat is voor Oekraïne natuurlijk ook ongelooflijk bedreigend. Ja, om het even helder te houden. We hebben natuurlijk de Krim, die in 2014 geannexeerd is door Rusland. Er zijn dus troepen in het oosten van de Oekraïne. Daar komen we zo meteen nog op. En daarnaast is er dus nu wordt er gemobiliseerd langs de grens. Hubert, jij zei net, ja, officieel zegt Rusland, dat doen wij omdat wij in het nauw worden gedreven door de NAVO. Die oefent in de Zwarte Zee. Je zei, je leek te zeggen, er zou ook wel eens wat anders achter kunnen zitten. Wat denk je dat Poetin beweegt met deze troepen daar? Dat is heel moeilijk. Dat is niet alleen moeilijk voor mij, maar zelfs voor de Amerikaanse inlichtingendiensten. Deze week berichtte CNN dat een lid van het congres, die lid is ook van de Commissie voor de Veiligheidsdiensten van het Huis van Afgevaardigden, zei dat de Amerikaanse inlichtingendiensten eigenlijk helemaal niet toegang hebben tot het Kremlin en de omgeving van het Kremlin. Dat is een zogenaamde denied area. En dat blijkt iets te zijn als in militaire termen als een gebied waar je niet met gevaar voor eigen leven kunt komen. Ah, dus ze hebben niet de mogelijkheid meer om inlichtingen te verzamelen daar, maar ze weten alsnog meer dan de Oekraïners. Ja, maar dat gaat natuurlijk via satellieten en andere dingen. Maar wat precies de intenties zijn, dat is een ander type van inlichtingen verzamelen. Dan moet je een praatje maken, een kopje koffie drinken. Die weten dat niet. Maar we weten wel, wat we wel weten is eigenlijk heel simpel. De Russische regering, en zeker president Poetin en zijn maatje, zijn tassendrager Medvedev, de voormalige premier, erkennen de Oekraïne niet als onafhankelijke staat. En dat is een heel oud gebrek aan erkenning. Maar dat wordt steeds sterker, het wordt steeds obsessiever. Recent heeft Poetin geschreven dat Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland eigenlijk tot één volk behoren. Met één cultuur, één godsdienst, één taal. En de consequentie van die eenduidigheid is natuurlijk dat er ook één staat zou moeten zijn. Nou, die bestaat niet. Oekraïne bestaat. En Medvedev heeft recent in een artikel voor een Russische krant een klassieke antisemitische redeneerlijn ontwikkeld, waarin hij de president van Oekraïne, Zelensky, een man zonder identiteit noemde. Dus een man die eigenlijk te koop is voor de hoogste bieder, voor de Amerikanen of voor de Europeanen of wat dan ook. En je gebruikt het woord antisemitisch? Ja, omdat hij zijn naam niet noemde van Zelensky en omdat hij ook openlijk verwees naar de mogelijkheid dat Zelensky, een man zonder identiteit, is eigenlijk een slapjanus, een cosmopoliet, die zou wel eens uiteindelijk met een, zoals hij schreef, Medvedev, voormalige president en voormalige premier van Rusland, met een gele ster op zijn rug kunnen gaan lopen. Nou, dat noem ik antisemitisch. Het tweede wat we zeker weten is dat Poetin deze week een oekase, een decreet heeft getekend, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om humanitaire hulp aan te bieden aan Oost-Oekraïne, aan de bewoners, burgers van de Donbass, als hun rechten en vrijheden in het geding zijn. En dat is, je zou kunnen zeggen, een voorbode voor mogelijk militaire interventie. Omdat in de Russische militaire en buitenlandse politieke doctrine staat dat Rusland Russen waar ook ter wereld moet beschermen als dat nodig is, als hun vrijheden en rechten in gevaar zijn. En die burgers in de Donbass zijn voor een groot deel inmiddels Russische staatsburgers geworden, omdat ze voor een appel en ei een Russisch paspoort hebben gekregen. Mm. Daarmee is dus een tweedeling gecreëerd die het Kremlin mogelijk maakt om een alibi te hebben, juridisch alibi te hebben om naar binnen te trekken. Goed, dit zijn de dingen die we weten, zeg jij. Ga ik even naar Michiel, naar dat oosten van Oekraïne. Daar is natuurlijk al een hele strijd gaande over de twee gebieden die daar geannexeerd zijn. Nou heeft Poetin de Donbass onlangs ook economisch geannexeerd. Wat betekent dat dan weer? Nog een nieuw feit erbij. Nee, inderdaad, er worden paspoorten uitgedeeld. De kolen vanuit de Donbass die gaan richting Rusland. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, niet alleen met die paspoorten, maar ook de mensen die daar wonen, die daar nog wonen, er zijn ongeveer 1,5 miljoen vertrokken uit het gebied, die werken eigenlijk voor het grootste deel in Rusland. Hè? Dus Rusland heeft ook paspoorten uitgedeeld om die mensen geen andere mogelijkheid te geven om om elders te werken. En om uiteindelijk natuurlijk ook dat gebied niet meer te laten integreren. Niet meer mogelijk te maken dat het gebied ooit nog te integreren met Oekraïne. En zo ja, op termijn in die zin ook de vrede onmogelijk te maken. Overigens in dat gebied binnen de Oekraïnse landsgrenzen, dus formeel, daar wordt ook weer harder gevochten de tussen afgelopen wie? Twee weken. Dat hoor ik van mijn contacten ter plekke. Dus bijvoorbeeld in een dorpje als Krimske, dat ligt in het grijze gebied, zeg maar, waar eigenlijk niemand echt de leiding heeft. Geen van beide fronten, zowel de separatisten, zullen we maar zeggen, die door de Rusland worden gesteund, als het Oekraïnse leger. Daar is geen water, geen elektra. Omdat die voorzieningen die zijn beschoten, die zijn dus kapot. En dus hebben de mensen die daar wonen, en dat zijn best heel veel mensen, die hebben geen water, geen elektriciteit. Gisteren werden er 9 huizen verwoest in een dorp verderop. Afgelopen 24 zijn 4 soldaten gewond geraakt. Een paar dagen geleden 2 soldaten van het Oekraïnse leger gedood. Je ziet eigenlijk dat elke keer als diplomatiek en in de grote massamedia de strijd toeneemt, de woordenstrijd zou ik maar zeggen, dan zie je ook dat direct op de grond ook er meer geschoten wordt. Ja, dat dus zag je afgelopen lente en dat zie je dus nu weer. Dus de strijd tussen de pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger laait dus op daar in het oosten, zeg jij. Hubert, jij hebt net beschreven wat we weten over de motieven van Poetin. Maar, hamvraag lijkt me nu, hoe waarschijnlijk acht jij het, laten we bij jou beginnen, en Michiel ben ik ook benieuwd naar, het dan dat het echt tot zo'n militair offensief komt, waar dus nu voor gewaarschuwd wordt door de Verenigde Staten? Niets is ondenkbaar. De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, heeft deze week een correspondentie met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland gepubliceerd, gewoon op straat gegooid. En daaruit blijkt, behalve dat het ongelooflijk onbehouden is en onbeschoft in het diplomatiek verkeer. Om zo'n brief op straat te laten landen. In de diplomatie probeer je een beetje in de vertrouwelijkheid met elkaar te praten. Blijkt daar ook uit dat Rusland hogere eisen aan Oekraïne stelt dan afgesproken is in tot nu toe in een aantal pogingen om de boel te stabiliseren in de Donbass. Het Minsk-proces. Het Minsk-proces, ja. Oekraïne moet, dat eist Lavrov in die brieven aan de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland, ook een aantal wetten terugdraaien, intrekken. Nou, duidelijk bewijs dat Moskou niet accepteert dat Oekraïne zich gedraagt als een soevereine staat. Dus het is zeker denkbaar. Denkbaar dat er werkelijk militair op dat daar een militair vervolg op gegeven wordt door Moskou. Maar nee, het is niet zo denkbaar. Sorry voor de nuance. Omdat ook in Moskou men waarschijnlijk wel op de hoogte is en zich beseft dat. Ik maak nu een taalfout trouwens. Beseft dat het Oekraïnse leger veel sterker is dan 7 jaar geleden. En dat de Oekraïnse moraal om te vechten tegen een eventuele interventiemacht uit Rusland veel hoger is dan 7 jaar geleden. Dus ze halen zich een krankzinnig bloedbad op de hals. Als ze de grens over zouden gaan. En ook zouden proberen om verder te gaan dan de huidige frontlinie in de Donbass. Dus ik denk dat er wel 2 keer over nagedacht wordt voordat men werkelijk tot actie overgaat. Dus je zegt diplomatiek, zie je dat er werkelijk opgeschaald wordt, als het om dat nare woord maar even te gebruiken. Maar militair, zeg je, zou het eigenlijk niet zo erg verstandig zijn van Rusland? Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze denken dat het een fluitje van een cent is. In 2008 hebben ze in 5 dagen Georgië verslagen en dat land gespleten. 2 provincies zijn toen afgescheiden van Georgië. Nou, zo makkelijk zal het in Oekraïne niet gaan. Dat hebben ze de afgelopen 7 jaar heel goed begrepen. Michiel, kort, wat denk jij? Dat ben ik zeker met Hubert eens. Oekraïne heeft een zeer goed getraind leger. 250.000 man ongeveer paraat staan. Maar bovendien, daar heeft Poetin natuurlijk gelijk in. Als hij zegt van ja, NAVO schuift op. Het is niet zo dat de NAVO in Oekraïne traint. Hè, of in die Zwarte Zee traint. Maar NAVO-landen doen dat wel. Dus Oekraïne heeft het ook veel meer steun. Zeker de laatste tijd. Ook bijvoorbeeld in de strijd tegen die gasleiding, de Nord Stream 2, zie je ook dat het langzaamaan schuift in het voordeel van Oekraïne de laatste tijd. Nord Stream gaslijn, waarbij gas van Rusland naar Europa komt, waardoor Oekraïne minder daaraan verdient, hè? Zeker. Ja. Dat is een diplomatiek succes voor Oekraïne, dat daar ook meer steun voor is. Of minder steun voor komt vanuit Europa. Steeds minder, lijkt het. Heel kort, Hubert, tot slot. er wordt natuurlijk ook gezegd, hè, er is intussen die andere crisis aan de grens tussen Polen en Belarus. Er wordt wel gezinspeeld op het feit dat dat één grote afleidingsmanoeuvre zou zijn van Poetin. Die daar dus ook aan de touwtjes zou trekken om de aandacht af te leiden van deze militaire opmars aan de grens met Oekraïne. Vind jij dat waarschijnlijk? Nee, dat vind ik niet waarschijnlijk. Ik denk dat Lukashenko, dat is toch een halve gek, heel erg zijn eigen gang gaat in dit proces met de Poolse, met de migranten aan de Poolse grens. Maar dat hij wel gesteund wordt door Poetin in de zin dat Poetin niet tegen hem zegt stop, ho, en tot hier niet verder. Met andere woorden, dat Poetin de idioot Lukashenko gebruikt voor zijn algemene strategie om in Europa verdeel en heers te spelen. Dat is dan nog maar eens gezegd. Hartelijk dank, Hubert Smeets, Rusland-deskundige van Raam op Rusland en Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Op zoek naar de onderbelichte verhalen van onze tijd. Van het oosten van Turkije tot het westen van Afrika. Plekken die, hoe afgelegen ook, onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Dit is Frontlinie. En in deze frontlinie reist Bram Vermeulen naar Cyprus. Daar lopen behalve Griekse en Turkse Cyprioten nu ook Afrikaanse vluchtelingen vast in een conflict dat al decennia lang niet wordt opgelost. Een bericht uit een vergeten niemandsland. Hallo? Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, midden in de bufferzone van verdeeld Cyprus, geeft niemand thuis. Al 47 jaar zien de VN hier toe dat de Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten elkaar niet weer in de haren vliegen. Het is inmiddels misschien wel het saaiste conflict ter wereld. En precies in dat niemandsland, tussen de Turken en de Grieken, ontdek ik achter één van die gebouwen twee blauwe tenten. Good morning. Good morning. Are you awake? Yeah? Yeah? So how did you end up here? We passed this way. Then we jumped to the wall. And the one at the UN police now caught us there and brought us here. So you jumped the wall from the Turkish side? Yeah, from the Turkish side. So you came from there? Yeah. How did you get there? Where are you from? I'm from Cameroon. We're from Cameroon. From Cameroon? Yeah. So they didn't tell you Cyprus was divided? Yeah, no, I never knew. I never knew Cyprus was divided. And did you try to get back to the Turkish side? No. Why not? We want to seek asylum. You want to seek asylum in the European Union? Yeah. So you basically stuck in no man's land? Yeah. For how long? More than four months. 4 months? Yeah. Meer dan 4 maanden zitten de twee Cameroenezen nu al vast in een niemandsland tussen Grieks en Turk-Cyprus. Op de vlucht voor de burgeroorlog in hun verdeelde thuisland, waar ze als Engels sprekende minderheid zeggen te worden onderdrukt door de Franstalige meerderheid. Ze hadden gehoopt asiel te kunnen aanvragen in de Europese Unie. Daarom zijn ze naar het Turkse deel van Noord-Cyprus gevlogen. Maar ze liepen vast in het hekwerk van de Verenigde Naties rondom de bufferzone. Then we jumped to the wall. And the one at the UN police now caught us there and brought us here. So you jumped the wall from the Turkish side? Yeah, from the Turkish side. So you came from there? Yeah. De twee Cameroenezen doen me denken aan Tom Hanks in de film Terminal Man, die jarenlang vast zat op een vliegveld omdat zijn land niet langer bestond. Okay. This is your home bag. Yes, this is my home bag. Ah, this is mine. Yeah, of course. Yeah. So you put it in your soup. Yeah. Yes. Huh? Om zich toch een beetje te kunnen thuis voelen op Cyprus, hebben de twee kruiden meegenomen van thuis. Pepper. Ja. It's hot, hè? Huh? Yeah. I'm gonna cry. Yeah? Oh yeah, it is hot. Yeah, it's hot. So we need to add this to make it spice. Uh-huh. And nice. Yeah. To feel a bit at home. Yeah. Maar de Cameroenezen zijn zeker niet de enigen die compleet zijn vastgelopen in de stroop van bewegingsloos Cyprus. Deze bijna loepzuiver spelende muziekkapel begeleidt duizenden Grieks-Cyprioten die de verdeling van een eiland meer dan beu zijn. We are asking for peace in Cyprus. Uh-huh. Just to stop the occupation. Uh-huh. And to become the freedom. And the occupation, you mean the Turkish forces in the northern side? Going out from Cyprus, the forces. Yeah. And we stay all together. Ze marcheren naar de grens met Noord-Cyprus, dat sinds 1974 wordt bezet door Turkse troepen. We have nothing against the Turkish people. No, no, it's against the policy of the Turkish government, right, which is an expansionist policy. Right. And all they care about is to take more land and make it their own. But now this is 47 years since 1974. It's already like this. Oops. Yes, it's 47 years. This is since 1974. But my friend lost her village. She wants to go back. Al wat de Griek-Cyprioten willen is terug naar de dorpen en steden die ze 47 jaar geleden in de haast moesten verlaten toen de Turkse troepen kwamen. Zoals de bewoners van de Griekse wijk Varosha bij de kustplaats van Famagusta, waar sinds 1974 een groot hek omheen staat. Christos Ioannidis is een van die vluchtelingen uit Famagusta die sindsdien in het zuiden woont, in de plaats Larnaca. Maar waar hij een leven leidt dat hij verafschuwt. Hij wil alleen maar terug naar Famagusta. Our place is Famagusta. So it's on the other side? It's on the other side, yes. And here we are on the Greek side? Here we're on the Greek Cypriot side, yes. In Larnaca? In Larnaca. Is that home to you? No. It's never been a home. I love the place. I mean, I've been here for 47, 48 years now. I came when I was 8 years old. But all these years, I have to say, I'm not sentimentally attached to the place. I don't care if my house burns tomorrow, for example, and I'm not going to cry sentimentally. I'm not going to feel the pain as I feel for my town and my house in Famagusta. So home is there? Home is there, it's always there. On the other side? Yes, definitely. Thuis is aan de andere kant van de bufferzone, aan de andere kant van het hek. De Turkse president Erdogan knipte tegen alle VN-resoluties in vorig jaar een gat in dat hek rondom de Griekse wijk in Famagusta, om het open te stellen als een pretpark voor toeristen. We volgen Christos als hij in zijn auto stapt en de bufferzone oversteekt om eindelijk terug te gaan naar zijn ouderlijk huis dat hij als 8-jarige vluchteling moest verlaten. This is unseen. No, nobody in Europe knows about this. They don't realize. This is the closed town. You can see it's wired all the way down. Met tranen in zijn ogen rijdt Christos langs de ingestorte huizen die door de Griek-Cyprioten werden achtergelaten. Maar de straat die naar zijn eigen huis toe loopt is opnieuw geasfalteerd. En toeristen kunnen er nu fietsen huren. Dat is geld verdienen met onze pijn, vindt hij. Now they all renting bikes here? Here they're renting bikes to tourists and to people to see the town. It's disgusting because they're making money out of our pain, basically, because this is houses belong to people that they had a life here. And cannot go back to. Of course, they cannot go back to it. They cannot do nothing. Just look. Basically, it's like a big cemetery. Like a cemetery? It's like a big cemetery. I don't understand why tourists want to come, actually. De wijk voelt nu als een grote begraafplaats, zegt hij terwijl hij naar de door onkruid overgroeide gebouwen kijkt. Jordan. Hi. Dan komt hij zijn zus tegen, die vandaag ook is teruggekomen. It's my sister. Your sister? My older sister, Yoda. Hello. I'm Bram. Nice to meet you. It's the first time that I bring my daughter. Oh. Anyway. But each one is bearing. We are bearing our personal histories. So it's hard on us, yes. And we understand more, you know, what everybody feels when they are displaced from their homes. We begrijpen hier beter wat mensen voelen die van hun huis verdreven zijn, zegt zijn zus. Maar staande voor het gebouw dat ooit hun huis was, lijkt de heimwee naar hun leven voor de oorlog alleen maar groter te worden. But home. Yes. If you were allowed, would you go and live here again? Yes, of course. Als hij zou kunnen, zou Christos zo weer terugkomen naar Famagusta, desnoods onder Turks bestuur. So I would like to say, come and die here. You know what I mean? Een reportage van Bram Vermeulen vanaf Cyprus. Niemandsland is vanavond te zien op NPO 2 om 21:55. Zometeen hoort u Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.